സൂറയി ജാസിയ ചുമക്കി സത്ര ആയ കരീമ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഹാമീം ഇം സാറഫ് ചുഹറൂഫ് മുഖത്താത്ത വന്ദർ ഇമൻ ഹുന്ദ് മനെ സാനി പാൻ ഖുദ തൻസീലുൽ കിതാബി മിൻ അല്ലാഹിൽ അസീസിൽ ഹകീം ഇം കിതാബി ഹുന്ദ് നാസിൽ സബ്ദുൻ ചു അല്ലാഹ് തആല സിൻ തർഫ് യുസ് ഷട്ടാ ഗാലിബ് ചു ഷട്ടാ ഹിക്മത് വോൽ ചു ലാസ ഗസന അമിക് മസാമീൻ ബോസിൻ തവജ്ജു സാൻ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین بے شک آسمانن تہ زمینس منز چھ واریہ نشان قدرت توحید با ایمان ہند استدلال کرن خاطر وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون بے چھ اتھے پٹ تہندس پد کرنس منز بے حیواناتن ہندس پد کرنس منز یم تمی زمینس منز چھکرے تمن سارنی منز چھ بڑ بڑ نشان خدا سند قدرت تم لوکن ہند خاطر یم یقین تو پس تھوان واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الرياح آیات لقوم یعقلون اتھے پاٹ رات کس دو کس اکھ کس پتہ انس گسنس منز تات رزق کس مادس منز یس آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ تراوان چھو یعنی رود یم سویت مرد گم تی زمینس زند کران چھو اتھے پاٹ واون ہندس اور یور پھیرنس منز چھ بڑ بڑ نشان تمن لوکن ہند خاطر یم گاٹل چھ یمن عقل سلیم چھو تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق یم چھ خدای سن صحیح صحیح آیات یم اس پران چھ تہ پٹ یمو سویت نبوت ثابت سبدان چھے لیکن ہرگت تی تو مانیو نا فبی ای حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون پس اللہ تعالی بی تہندیو اتھو آیاتو پت کتسنا کتی یس ام خط بڑ آسی انن تم ایمان ویل لکل افاق نسیم بڑ خرابی چھے پرتی شخص سند خاطر یس عقائدن اندر اپز زور آسی عملن اندر نافرمان تو بدکار آسی یسمو آیات اللہ تتلا علیہ ثم یسر مستکبرن کالم یسماها یس باوجود این کی بوزان آسی خدا سن آیات یم تس بروٹ کنی پرن ایوان چی تو پتی چسو تکبر و غرور کرت کفرس پہ ڈاڈ کران زن تم تم آیات بوجمتی چی وبشره بعذاب علیم پس ونیو تی تس شخصس کڑر عذاب بشارت ویزا علم من آیاتنا شاین تخذہا حضوا یل سسانیو آیات اندر کن آئیچ خبر چھ بوزان تا چھ ٹھٹ تا مخول کران اولائک لهم عذاب مہین یمنی لوکن دی خاطر چھ آخرت سندر ذلتک عذاب من ورائیہم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء تمن چھ بروٹ یوان جہنم تم سات ونن تم چیز تمن تم سات دن تم چیز تمن کہ نفع تو فائدہ یم چیز تمو دنیا مز حاصل کرمت آسن مال تو عمل اندر نہ دنک تم معبودان باطل کہ نفع تو فائدہ یمن معبود برعکس ورائے تم پنن مددگار تو کارساز زانان ولہم عذاب عظیم تہندی خاطر چھ بوڑ عذاب امی عذابک وجہ چیز حاذا ہدن یہ قرآن مجید چھ سراسر بوڑ ہدایت تو واجب التسلیم والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم یم لوک انکار چھ کران پنس پروردگار سندین آیاتن تہندی خاطر چھ عذاب دگ تو دود تلونی عذاب منز اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک بہ بامری معبود برہ گو سوئی یم تہند نفع خاطر مسخر قدرت کر دریا یت ناو تو جہاز پکن تت مز تہند حکم سوئی ولی تبتغو من فضلہ ولعلکم تشکرون بی یت تمن جہازن من سوار سبدت سنڈیو تو خدای سن فضل تو رزق بے یت تی سرزق حاصل کرت شکر گزاری کرو تہذ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون إتھے پٲٹھۍ یِم چیٖز آسمانن تہٕ زٔمیٖنس اندر چھِ تِم سٲری چیٖز کرن پننہِ حُکمہٕ سۭتۍ تہٕ پننہِ فضلہٕ سۭتۍ تِم سٲری چیٖز کٔرِن پننہِ حُکمہٕ سۭتۍ تہٕ پننہِ فضلہٕ سۭتۍ مُسخر قۄدرت یُتھ تُہنٛدِ نفعُک تہٕ فٲیدُک سبب بنن پٔزۍ پٲٹھۍ اتھ منٛز چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ نِشانہٕ تہٕ آیات تِمن لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یِم فِکر کرن تہٕ غور کرن کہِ یِم چیٖز ییٚلہِ سانہِ خٲطرٕ چھِ کامہِ لٔگمٕتۍ اسہِ ما پزِ ہا پننہِ تتھ کامہِ سۭتۍ ییٚمہِ خٲطرٕ أسۍ خۄداین پٲدٕ کٔرمٕتۍ چھِ لٔگِتھ روزُن قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ فرمایو تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بایی مانن کہِ درگُزر تہٕ عفو کرن تِمن لوٗکن یِمن نہٕ پس تہٕ اُمید چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن اُخروی معاملن ہِنٛز یعنی یِم ٲخرتٕکۍ مُنکِر چھِ ییٚتہِ اللہ تعالیٰ نیکو کارن رُت مزوٗرۍ عطا کرِ تہٕ نافرمانن عذابس گرفتار کرِ لیزی قومن بِما کانو یکسبون یُتھ اللہ تعالیٰ کِس قومس یعنی بایی مانن تِمن رٕژن عملن ہُنٛد رُت ثواب عطا کرِ یِم تِم کران ٲسۍ کیازِ تس نِش چھُ قٲیدے کُلیہ کہِ من عمل صالحن فلی نفسی یُس سا کانٛہہ رٕژ عمل کرِ تمیُک نفع تہٕ ثواب چھُ تس پانس ومن اصاف علیہ بیٚیہِ یُس سا کانٛہہ یچھ عمل کرِ تمیُک ضرر تہِ چھُ تس پانس سُم الا ربکم ترجعون توپتہٕ یِیِو تُہۍ سٲری واتناونہٕ پننِس پروردگارس نِش تتی تۄہہِ رٕژن عملن تہٕ رٕتٮ۪ن اخلاقن ہُنٛد رُت بدلہٕ عطا کرنہٕ تُہنٛدٮ۪ن مُخٲلِفن یی کُفرٕ شِرکُک تہٕ معاشن ہُنٛد یچھ عذاب کرنہٕ لہذا پزِ نہٕ تۄہہِ معاملہٕ پننِس اتھس منٛز نِتھ تِمن ییٚتہِ کُنہِ قٕسمُک سزا دیُن تۄہہِ پزِ درگُزر تہٕ افوٗے کرُن البتہ اگر علایہِ کلمت اللہ خٲطرٕ تِمن سۭتۍ باقٲعدٕ جہاد پیٚیہِ کرُن تتھ چھُنہٕ کانٛہہ چارٕ ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوۃ ورزقناهم من الطیبات نبوت چھنہٕ کانٛہہ نوٚو چیٖزا یتھ انکار یی کرنہٕ چنانچہ أزکہِ برونٛٹھ کٔر اسہِ عطا بنی اسرائیلن اکھ کِتابہِ آسمٲنی بیٚیہِ حکمت یعنی علمِ احکام بیٚیہِ نبوت تِمو أنٛدرٕ کٔرۍ أسۍ پیغمبر پیدا بیٚیہِ کھیٚیو اسہِ تِم پاکہٕ پٲکیٖزٕ نفیٖس نفیٖس غدا میدانہِ تیٖہس منٛز کوٚر اسہِ تِمن پٮ۪ٹھ منوسلوا نٲزِل بیٚیہِ بنٲو اسہِ تِم مُلکہِ شامٕکۍ مٲلِک یُس برکاتہِ عرضیُک ممبا چھُ وفدلناہم علی العالمین بیٚیہِ دیُت اسہِ تِمن فضیٖلت پننہِ وقتہٕ کٮ۪ن سارنٕے لوٗکن پٮ۪ٹھ بجے چیٖزو سۭتۍ مثلاً بحرِ قُلزُمس باہ کوچہِ کرنہٕ سۭتۍ بیٚیہِ اوٚبرٕکہِ سایبانہٕ سۭتۍ واتیناہم بینات من الامر بیٚیہِ دِژ اسہِ تِمن دیٖنہٕ کِس معاملس منٛز ننہِ دٔلیٖلہٕ یعنی تِمن بٲو نٔنۍ موجِز تِمن ہٲو نٔنۍ معجزات پس پزِ ہا تِمن پوٗرٕ اطاعت تہٕ فرما بردٲری کرٕنۍ فمختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیم بینہم مگر تِمو کوٚر اختلاف پانہٕ ؤنۍ علم حٲصِل سپدنہٕ پتہٕ اکھ أکۍ سٕنٛدِ زِدٕ تہٕ عداوت مۄکھٕ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فی ما کانوا فیہ یختلفون بے شک تُہُنٛد پروردگار کرِ فٲصلہٕ تِمن منٛز قیامتُک دۄہ تِمن سارنٕے چیٖزن منٛز یِمن منٛز تِم اختلاف کران ٲسۍ توپتہٕ بنی اسرائیلن اندر دورے نبوت ختم گژھنہٕ پتہٕ سُم جالنا کالا شریعت من الامر دیُت اسہِ نبوت تۄہہِ اسہِ کٔرِو تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیٖن کِس أکِس خاص طٔریٖقس پٮ۪ٹھ فتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون لہذا پٔکِو تُہۍ تتھ طٔریٖقس پٮ۪ٹھ یعنی عملہِ کِنۍ تہٕ تبلیغ کِنۍ تہِ تُہۍ مہٕ کٔرِو پیروی تِمن لوٗکن ہِنٛز یِمن نہٕ حقیٖقتہِ حالٕچ کِہیٖنۍ خبر چھےٚ تِہنٛزِ خٲہِشہِ موٗجوٗب مہٕ پٔکِو تُہۍ تِہنٛز خٲہِش چھےٚ کہِ تُہۍ ترٛٲیِو تبلیغ کرُن اِنَّهُمْ لَنْ یُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا بے شک تم ہیکن کان فائدہ واتنوی توہی خدایس نش نہ ہیکن تونز کان کما کرت وإن الظالمین بعدهم اولیاء بعد والله ولی المتقین بے شک ظالم یعنی مشرک چی اڈ اڈن ہن دوس اکھ اکھ سنز کتھ مانان اللہ تعالیٰ چھ دوس پرہیزگارن تہ اہل تقوان ہند اہل تقوا چھ خدائے سند حکم مانان تو چھو رئیس المتقین تہ تہ پزی اللہ تعالیٰ سند حکم مان ہذا بصائر للناس وہدن و رحمت لقوم یوقنون یہ قرآن مجید یس تہ عطا آو کرن یہ عام لوکن ہند خاطر عقلت دانش مندی ہند سبب بے ہدایت بوڑ ذریعہ یقین والن ہند خاطر بڑ رحمت ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات کیا یم قیامت انکار کرون لوک یم یچ کام شرک و کفر تو ظلم و معصیت چ کران یمن چا خیال کہ تم کیا تھاوک اس برابر تمن لوکن سمو ایمان اون بی کرک رچامل سوا محیاہم و مماتہم سا ما یحکمون تہند مرن تو زون کیا آس برابر یعنی بائیمان ہند مرن تو زون کیا چھ یم معنی برابر کہ ات پاٹ تم دنیا اندر عقوبت و سزا نش محفوظ اس تتھے پاٹ کہ روزن تم مرن پت تہ محفوظ تہ ہرگز بن سٹھا یا چھ یمک تم حکم کران چھ کیاز صحیح دلیلو سچ امک باطل آسن ثابت سپودمت حیات اخروی چھ امی خاطر کہ یوت پرت اکا پن نیک بد عمل ہند سمرت نتیجہ حاصل کر رچن عمل رچ مزور یچ عمل یچ مزور وخلق اللہ السماوات والارض بالحق بے کر اللہ تعالیٰ آسمان تو زمین پد بحکمت سو حکمت چھ یہ کہ ولی تجزا کل نفس بما کسبت بے یت بدل یی دن پرت شخص تمیک یہ تم کورمت آس بہم لا یظلمون لوکن یی ظلم کرن کن قسم افرائت من اتخذ الہہ ہواہ وادلہ اللہ علی علم و ختم علی سمعہ و قلبہ و جعل علی بصرہ غشاوہ وچان چھو تس شخص سندس حالتس کن یہ معبود پن بنومت چھو پن نفس خواہش یہ دلس مز یوان چھوس تت چھ پیروی کران اللہ تعالیٰ کورس گمراہ حالانکہ سو زان پچھان تھوان یعنی پوز اس بوزان تو فکر تس تران مگر نفس چھ خواہش اتباع کرن سی چپت سو گمراہ تم بوزنن تو فکر ترنن دتس نو کان فائدہ بلکہ کور اللہ تعالیٰ تہندین کنن تو تم سندس دلس پیٹھ مہر تہذن اچھن پیٹھ تروون پرد تو ٹھور امی اتباع ہوا کی شامت چنانچہ حق قبول کرن یس کم زیادہ استعدادا تس اس سہ سپدس مزمحل تو کمزور فمن یہدیہ من بعد اللہ پس کوہ کہ اتس شخص وت ہوت خدائے سند گمراہ کرن پت افلا تذکرون کیا یم بیانات بوزت تی چھو نا تہ فکر تران تت پاٹ ات پاٹ تہ نفع تو فائدہ واتنا بھی ہے وقالو ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا بیچ ونان قیامت انکار کرون کہ یم سات یم سانی دنیا چی زندگی ور چھن بی کان اخروی زندگی اس چھ یہ اک پھر مرن یت زندگی زند روزن زندگی تی چاکی تو مرن تو چاکوی وما یهلکنا الا الدهر بی چھن اس ماران مگر صرف زمانو گردش وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون حقیقت اس من چھن تمن امش کان خبرہ یم چھن یہ کت ونان مگر پن طرف بے دلیل اکھ رایا قائم کران یعنی آخرت زندگی ہندس انکار کرنس پیٹھ چھن تمن نش کان دلیلا نہ ہکان تم اہل حقن ہن دلیل ہند کان جوابا پیش کرت چنانچہ ویزا تتلا علیہم آیاتنا بینات ما کان حجتہم الا ان قالوا تو بیا باینا ان کنتم صادقین ییلی پرن یوان چھ تیمن پیٹھ ات متعلق سانی روشن تہ صاف آیات یمن مز مرن پت بی زند سبدنک مضمون چھ آسان تین دی طرف چھن تت انکار کرنس پیٹھ کیہ تہ دلیل آسان مگر یتوی کی دپنی چھ لگان کہ ہرگاہ تہ پوز چھ تیلی ان توک واپس زند کرت سانی مال تہ بڈ بب اس برونٹھ کن چھوئے تہ پوز ون ون قل اللہ یحییکم تُہ فرمایو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن لوکن اللہ تعالیٰ چھ تہی کن وقتس تام یت عالمس من زند تھاوان ثم یمیتکم یم پت دی سو تہ موت ثم یجمعکم ام پت کر سو تہ جمع الی یوم القیامت قیامت کس دوستان لا ریب فیہ ات مز چھ کن قسم کان شک و شبہ یعنی قیامت کس ینس تہندس امہ دہ جمع سپدنس مز چھ کان شک تو شبہ ولاکن اکثر الناس لا یعلمون مگر اکثر لوک چھ زانان تو سمجھان اکثر لوکن ہند انجان لاگن سیت یا نہ سمجھن سیت یا نہ زانن سیت پی نہ قیامت کس حق آسنس پیٹھ کان اثر یا ات مز گژھن کان شک تو شبہ پید وللہ ملک السماوات والارض بیچ یہ تہ حقیقت زی آسمان تو زمین پادشاہی اللہ تعالیٰ ساری آسمان تو زمین تس ماتحت ویوم تقوم الساعۃ یم دہ سو گر یعنی قیامت برپا سپدی یوم یزن یخسر المبتلین یوم یزن یخسر المبتلون تمہ دہ گژھ گاٹے گاٹہ افزس پیروی کرن والین یعنی یم حق ترویت کن مسلات خاطر افزس سات دیوان افزس پیروی کران تمن پی تتی تاون وترا کل امتن جاسیتن تہ وچھون تمہ دہ پریت جماعتہ کوٹھن پیٹھ روزت گمت کل امتن تدا الا کتابہا پریت امتس یہ ناد دن پنس نام اعمال کس حسابس کن سہ پرن خاطر ون یک الیوم تجزون از یہ تہ پور جزا دن ما کن تم تاملون تت سرسی کارس تمن سارنی کامین یم تہ دنیا مز کران اسو حاضا کتابنا ینتق علیکم بالحق یہ نام اعمال اس لکھنومت یہ کر کت پز پز یعنی یہ کر ظاہر تہ سارے عمل انا کنا نستن سکھو ما کن تم تاملون اس نا تہ سور لکھنوان ملائکن ات یہ تھی کران اسو حساب پت سپد یہ فیصلہ کہ فام الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیدخلهم ربهم فی رحمتہ پس یمو ایمان انت رچ عمل کر تمن واتن پن پروردگار رحمتس منز ذالک هو الفوز المبین یہ گئی بڑ کامیابی تو رستگری وام الذین کفروا یمو لوکو انکار تو کفر کور تمن ای ون افلم تکن آیاتی تتلا علیکم فاستکبرتم وکنتم قوما مجرمین کیا تہ پیٹھ ایس نا سانی آیات پرن یوان توپت ایسو تہ تم آیات تسلیم کرن تو قبول کرن چھ تکبر کران تمک ایسو تہ نافرمان لوک تہند حال اس یہ کہ ویزا قیل ان وعد اللہ حق والساعۃ لا ریب فیہا تہ یل ون یوان اس کہ بے شک اللہ تعالیٰ سن وعدہ قیامت وعدہ جزا و سزا چھ حق تو پوز بیئی چھ قیامت کس واقعہ سپدنس مز کان شکا قل تم ما ندری مساۃ تہ ایسو ونان اس زانو نہ قیامت کت ونان ان ظن الا ظنن وما نحن بمستیقنین اس لوکن ہند تمیک تذکر کرنے سیت محض اک گمانہ تو خیال اخ قیامت اس تمیک یقین کرون کی تہ وبدالہم سیات ما عملوا وحاق بهم ما کانوا یستہزئون نن تمن آخرتس مز تمن یش کامین ہند سوری نتیجہ یم تمو کرمچ آسن دنیا مز بی ول تم سو عذاب یت تم ٹسن تھٹ کران وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین بی ون تم از مشراو اس تھی پنہ رحمت نش ات پہ تہ مشرومت اوسو ازک دہ پیش یون ون تہ جائے نار جہنم تہ ہیکن کانہ تہ از مدد کرت ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ حضوا وغرتکم الحیات الدنیا یہ عذاب تہ امی خاطر کہ تہ کیا تیسو ٹھٹ کران اللہ تعالیٰ سن آیاتن بیسو تھی دھوکس مز ترمت دنیا چی زندگانی فل یوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون پس یین آز تم جہنم مز کڑن نئی تم نش رضی نام طلب کرن یعنی تم این موقع دن توبہ کرنک تو خدا تعالی رضی کرنک فللہ الحمد رب السماوات ورب العرش ورب الارض رب العالمین پس چھ سزاوار ساری حمد اللہ تعالیٰ سی یس خالق تو مالک چھو موجد تو مبقی چھو پروردگار چھو آسمانن تو زمینک آسمان و زمینچ کیا کتھی چھے سو چھو پروردگار سارنی عالمن ہند ولہ الکبریاء فی السماوات والارض تس چھو تھزر تو بجر آسمانن تو زمینس اندر وہو العزیز الحکیم سو چھو زبردست حکمت وول